Και γιατί δεν είναι δημόσιο το πόρισμα για τα Τέμπη, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. A donkey's life is a lonely life, walking the streets in the rain. There ain't no pill in a doctor's book, a cure to lonesome pain. I'm just on time and I stay on time to meet that candy man. It's not the little gal again, but I'm gonna lose my brain. Need black IDs and attorney brings on my lonesome heart. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τετάρτη, 19 ο Απρίλιος και εν μέσω Γεωργουλιάδας. If the devil would set me free, I know just what I'd do. I'd walk along those streets again in a hugging gal or two. There's one that keeps on deviling me with a chatter in her song. If I had time, I'd stop right now and talk to all night long. Need black eyed bees and a νομίζω ότι σε ό,τι αφορά αυτήν εδώ την εκπομπή και το κοινό τουλάχιστον εσάς με τους οποίους συζητάμε με αυτό τον υπέροχο κατά τη γνώμη μου τρόπο όλο αυτόν τον καιρό, το θέμα Γεωργούλη για αυτήν εδώ την εκπομπή δεν έχει πολύ παρακάτω. Το παρακάτω είναι η διερεύνηση από τη δικαιοσύνη. Το παραπίσω, το πιο πριν, είναι το σημαντικό. Σας το είπα και χθες, δεν θέλω να επαναλάβω τη χθεσινή εκπομπή. Το μεγάλο σκάνδαλο είναι το γεγονός ότι ο Γεωργούλης εκπροσωπεί εδώ και 4 χρόνια τις αξίες, την ηθική, τον πολιτισμό, αν θέλετε, της αριστεράς στην Ευρώπη. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Το ότι τον στείλατε, τον στείλαμε, τον στείλανε αυτοί που τον έστειλαν ως εκπρόσωπο της αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Και πώς να σας το πω, δεν περίμενα, όχι ότι δεν έχει σημασία η πράξη, οι καταγγελίες τουλάχιστον για την πράξη, για τις πράξεις που έχει κάνει, αλλά δεν περίμενα αυτό για να έχω μια εντελώς απαξιωμένη εικόνα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τώρα ακόμα χειρότερα σε προσωπικό επίπεδο, γιατί το άλλο ήταν σε πολιτικό επίπεδο, όπως σας έλεγα και χθες, ούτε τον ξέρω ότι μου έχει κάνει κάτι προσωπικά. Θα το σταματήσω εδώ, γιατί έχω νομίζω ένα πιο σοβαρό ζήτημα. Ναι, ξέρω, δεν είναι τόσο, πώς να το πω, θελκτικό, δεν είναι τόσο πικάντικο, τόσο πιπεράτο, όσο το θέμα Γεωργούλη, το δικό μου, αλλά έχω μία υποψία, εξάλλου γι' αυτό ξεκίνησα από σας. Νομίζω ότι δεν έχετε την απέτηση για τέτοιου είδους θέματα, αλλά για να πηγαίνουμε λίγο όσο μπορούμε, όσο φτάνουν τα πόδια μας που λένε, όσο αντέχουμε ενδεχομένως και όσο κρίνει ο καθένας ότι αγγίζει την ουσία ή έστω την προσεγγίζει παρακάτω. Δεν κάνω άλλο μεγάλες εισαγωγές. Το θέμα μου σήμερα είναι το αποτέλεσμα, η έρευνα, το πόρισμα της έρευνας, για να είμαι ακριβής, της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το δυστύχημα των Τεμπών. Ναι, είναι η αλήθεια ότι και εγώ παρασύρωμαι, ξέρετε, οι ειδήσεις είναι ένα σχήμαρο, σε παίρνει, περάσαμε Πάσχα, περάσαμε όλο αυτό, μπήκαμε σε άλλη προεκλογική φάση, συνεργασίες, αυτό, ποιος, πού, Γεωργούλης μετά, είδατε πως πάει, έρχεται το ένα καπακούνι το άλλο, ξεχάστηκαν τα Τέμπη, είναι 7ο ή 8ο, διάβαζα ένα άρθρο συναδέλφου, είναι περίπου αυτή τη στιγμή είναι το 7ο ή 8ο θέμα στο Δελτίο Ειδήσεων, στη σκαλέτα που φτιάχνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, και μέχρι τις εκλογές θα είναι το 17ο θέμα, μπορεί να μην είναι καν στο Δελτίο Ειδήσεων το θέμα των Τεμπών. Εγώ λέω να το κάνω λίγο ανάποδα, αν δεν σας ενοχλώ σήμερα, ή μάλλον ακριβώς για να σας ενοχλήσω λίγο και να σας θυμίσω ότι εδώ έχεις 57 νεκρούς, ότι εδώ έχεις ένα πόρισμα που υποτίθεται ότι περιμένεις να ρίξει φως στο τι ακριβώς πήγε στραβά. Έχεις μπροστά και τις εκλογές, τις οποίες τις ανέβαλες, σου θυμίζω, ήταν 9 Απριλίου, θα είχαμε εκλογές πριν από μια εβδομάδα, θα ήμασταν ήδη τώρα στις διερευνητικές επαφές για το σχηματισμό κυβέρνησης, σας θυμίζω, γιατί ήταν για 9 Απριλίου προγραμματισμένη η όλη διαδικασία. Εξαιτίας του δυστυχήματος πήγες πιο πίσω τις εκλογές, άλλαξε ριζικά η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, μπήκαν ζητήματα για το τι ακριβώς σημαίνουν οι ιδιωτικοποιήσεις, ειδικά στο θέμα των δημόσιων υποδομών. Άνοιξε ένας διάλογος, εν πάση περιπτώσει, που κλείνει τώρα, πολύ πολύ γρήγορα, με μια ανακοίνωση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, ότι δεν θέλουμε τα αποτελέσματά μας, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας να χρησιμοποιηθούν για πολιτικά παιχνίδια κλπ. Κάντε μας τη χάρη. Κάντε μας τη χάρη. Εγώ λέω δώστε μας, γιατί δεν τα δίνουνε στη δημοσιότητα. Σας ομολογώ ότι χθες ήμουνα σε διάφορες δουλειές, σε τρέξιμο, και κάπου έτσι σερφάροντας λίγο στο κινητό κλπ. Είδα το πόρισμα, παραδόθηκε το πόρισμα σε τίτλο. Παραδόθηκε το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στον Γερά Πετρίτη. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν, α, ωραία, να πάω μετά, να το δω με την ησυχία μου, να ξέρω τι θα πω στην εκπομπή το βράδυ. Το βράδυ που θα την ετοιμάζω για να την ακούτε εσείς σήμερα. Και το άφησα. Το άφησα λίγο, να κάνω τις δουλειές μου. Αυτό γύρισα να δω, κάτσω μετά στον υπολογιστή και απογοητεύτηκα. Διότι δεν είχε πόρισμα. Το πόρισμα που παραδόθηκε δεν έχει πόρισμα μέσα. Έχει μία επιστολή γενικόλογη που μας περίπου μας νουθετεί κιόλας για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ευρήματα του πορίσματος, αν και όταν και εφόσον και ίσως και ποιος ξέρει, μεγάλος είναι ο Θεός, τα μάθουμε ποτέ. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας. Είπαμε Τετάρτη, μέσω της εβδομάδας, 19 ο Απρίλιος, και οδεύουμε προς την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου, προς το κλείσιμο της Βουλής, το Σάββατο που μας έρχεται, στις 22 του μήνα, και στα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν σε αυτή την περίοδο πηγαίνοντας προς την κάλπη, που μάλλον από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια μεθοδευμένη, και η διαδικασία που ακολουθείται με την, με την μη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, όλο αυτό έτσι μακρινάρι μεγάλος τίτλος, είναι μέσα στο ίδιο σχέδιο, στο να μην συζητήσουμε για το τι ακριβώς έφταιξε, για το τι, ποιος ευθύνεται, τι δεν πήγε καλά και χάθηκαν 57 άνθρωποι, οι περισσότεροι νέοι σε ηλικία. Εξάλλου να σας πω κάτι, τώρα που το καλοσκέφτομαι, δείτε το κι εσείς, τι καθόμαστε και κουραζόμαστε, τι καθόμαστε και συζητάμε για επιτροπές εμπειρογνωμόνων και πορίσματα και έρευνες και αυτό και λοιπά, και αφού ο άνθρωπος έχει βγάλει το πόρισμα από την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, το που γύρισε από τα Τέμπη και είπε ανθρώπινο λάθος, τι θέλετε τώρα, τελειώσαμε, δεν το είπε ο Μητσοτάκης. Μετά στον Σταύρο Θεοδωράκη είπε ότι μπορεί να μην ήταν μόνο ανθρώπινο λάθος να υπάρχουν και ευθύνες κλπ. Αλλά ελάτε τώρα, ο σταθμάρχης φταίει. Τελειώσαμε. Σπίτια σας ρε παιδί μου, στα κρεβάτια σας κορίτσια που λέει και το τραγούδι. Have you seen the well-to-do up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and collared collars, white spats and $15 spent. Για να κάνω λίγο τις προγραμματικές δηλώσεις της σημερινής εκπομπής, για να ξέρετε τι θα ακούσετε. Έχω και μερικά σχόλια, δεν είναι καινούριο το θέμα, έχει προκύψει από την Μεγάλη Πέμπτη, αλλά οι αντιδράσεις συνεχίζονται και θα συνεχίζονται από ό,τι φαίνεται, και θα έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού, οι εργαζόμενοι στα 5 μεγάλα μουσεία της χώρας, γι' αυτό το, τι να σας πω, απροκάλυπτο, προκλητικό, όνειδος, γιατί περί αυτού πρόκειται, της σύνθεσης των νέων διοικητικών συμβουλίων στα μουσεία που μετετράπησαν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αυτόν τον αγώνα που έδωσαν οι εργαζόμενοι, που από τις πίσω σελίδες έχετε ακούσει πάρα πολλά γι' αυτόν. Θυμάμαι τη συνέντευξη με τον Δημήτρη το Σφακιανάκη, τη συνέντευξη που κάναμε εδώ στα μικρόφωνα των πίσω σελίδων, για το πόσο προφητική αποδεικνύεται για το ποιοι ακριβώς ήταν οι στόχοι στο αρχαιολογικό. Κρατήστε μόνο αυτό, θα σας πω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής λίγο περισσότερα πράγματα. Κρατήστε όμως μόνο αυτό, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μουσείο της Ελλάδας, στο Διοικητικό του Συμβούλιο είναι ο πρόεδρος της Aegean. Της Aegean, παιδί μου, ναι. Της Aegean που πήρε 120 εκατομμύρια για την πανδημία. Πόσα πήρες εσύ για τη δική σου επιχείρηση? Για να συνεχίσει, λέει, να κάνει το έργο στις άγονες γραμμές. Και για να μην καταρρεύσει η αεροπλοεία μας. Λοιπόν, η Aegean θα είναι, ο πρόεδρος της Aegean, ο κύριος Ευτύχης Βασιλάκης, θα είναι μεταξύ αυτών που θα αποφασίζουν για τις τύχες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, που θα αποφασίζουν, ας πούμε, πες ότι έρχεται ένα θέμα, να κάνουμε ένα αρχαιολογικό πρόγραμμα με αρχαιότητες μικρότερης σημασίας, μικρότερης προβολής και δημοσιότητας για τα παιδιά στην Κρήτη, ή για να, ή να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες για να αυξηθούν τα έσοδα του μουσείου. Τι λέτε κι εσείς, για πείτε. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το όνομα του Ευτύχη Βασιλάκη δεν είναι το χειρότερο που ανακοινώθηκε για το Μουσείο του Ηρακλείου. Κρατήστε το λίγο ανοιχτό, θα σας τα πω στο δεύτερο μέρος. Καταλαβαίνετε ότι έχω σοβαρούς λόγους να αποφύγω την γεωργουλιάδα. Κρατώ το κομμάτι της δικαιοσύνης, το κομμάτι των καταγγελιών, το κομμάτι της ντροπής για τη δημοσιογραφία που αποκάλυψαν το όνομα της γυναίκας. Εγώ ακόμα και τώρα, παρόλο που βγήκε η γυναίκα και δήλωσε, και μάλιστα δήλωσε ότι δεν δημοσιοποιήθηκε με τη δική της θέληση το όνομά της, ακόμα και τώρα, παρόλο που το ξέρουν όλοι, θα αποφύγω. Δεν θέλω, δεν έχει σημασία το όνομα της γυναίκας για να κάνεις κουσκούς και κιτρινίλα. Σημασία έχει ότι ένας ευρωβουλευτής, ένας άντρας, άσε το ευρωβουλευτής, ένας άντρας κατηγορείται για πολύ σοβαρές πράξεις βιασμού, ξυλοδαρμού, κακώσεων, τις οποίες υπέστη μία γυναίκα που βρέθηκε στα χέρια του. Τέλος. Και όλο αυτό διερευνάται από την βελγική δικαιοσύνη και ελπίζω να πάει πολύ γρήγορα και να μην καθυστερήσει άλλα 3 χρόνια. Και το δεύτερο κομμάτι, το πολιτικό, είναι ότι είναι ευρωβουλευτής και σας είπα και την άποψή μου για το ότι το πρόβλημα ήταν ότι αυτός ο συγκεκριμένος ήταν ευρωβουλευτής και μάλιστα της αριστεράς ευρωβουλευτής. Ένα παραπάνω σχόλιο θα μπορούσε να είναι ότι αν βάλεις κάτι, Κεφαλογιάννη, Σπυράκη, το λαγό που είχε τα μπλεξίματα με την εγκληματική οργάνωση, τη Σπυράκη θυμάστε με τον συνεργάτη κλπ, την Καηλή με τα γνωστά και τον Γεωργουλή, η μισή από τους Έλληνες ευρωβουλευτές έχει ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους για διάφορους λόγους. Μιλάμε ότι δίνουμε παράδειγμα, τα φώτα μας δίνουμε στην Ευρώπη. Το σταματώ όμως, θέμα Τέμπη και θέμα Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Θα επικεντρώσω εκεί το ενδιαφέρον μου, τουλάχιστον για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, αφήστε με λίγο να σας περιγράψω τη διαδικασία χθες, γιατί σας λέω βίωσα μία έκπληξη. Διαβάζω λοιπόν ότι παραδόθηκε το πόρισμα, λέω άντε να το δω με την ησυχία μου μετά, όταν θα ετοιμάζομαι για την εκπομπή, γυρνάω και βλέπω μία ανακοίνωση μίας σελίδας. Μία σελίδα, αλήθεια. Μωρέ, λέω, σε μία σελίδα τα χωρέσαν όλοι, όλα, οι μπαγάσιδες. Η επιτροπή είναι τριμελής, σας θυμίζω. Κρατήστε ότι ένας κύριος Ζηλιασκόπουλος που είχε μπει αρχικά τελικά παραιτήθηκε γιατί ήταν ο πρόεδρος της Τρενοσέ για συγκεκριμένο διάστημα που κανονικά θα έπρεπε να είναι μεταξύ των υπευθύνων για το πώς φτάσαμε εδώ, ή θα μπορούσε δυνητικά να είναι μεταξύ των υπευθύνων από αυτούς που πούλησαν την Τρενοσέ στους Ιταλούς, και παραιτήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο και τελικά βάλαμε έναν άλλον στη θέση του. Τη σύνθεση της Επιτροπής την έχει αποφασίσει ο Υπουργός Υποδομών, ο νέος Υπουργός Υποδομών μετά την παρέτηση Καραμαλή, δηλαδή ο κύριος Γεραπετρίτης. Οπότε από την αρχή της καταλαβαίνετε ότι δεν ξεκινάς και με τις καλύτερες προϋποθέσεις άμα σε έχει ορίσει ο Υπουργός να ψάξεις τις ευθύνες του Υπουργού της κυβέρνησης στην οποία είναι Υπουργός ο Υπουργός κλπ. Αλλά τέλος πάντων, έστω για τα μάτια του κόσμου, περιμένεις να πάρεις ένα πόρισμα. Βγάλανε ένα πόρισμα. Από τις 6 Μαρτίου που ανακοινώθηκε η σύστασή της, μέχρι τις 18 Απριλίου, χθες δηλαδή, είναι πόσο, ένας μήνας και κάτι ψηλά, 1,5 μήνας περίπου. Που λέτε λοιπόν και διαβάζω, αφού λέει η οποία συστάθηκε, η Επιτροπή Εμπειρογνωμών συστάθηκε, συγκροτήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών κλπ. Του Υπουργείου Υποδομών, αυτό κλπ. Παρέδωσε στον Υπουργό, στον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, το πόρισμά της, στο οποίο διερευνώνται και αναδεικνύονται τα συστημικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα που έλαβε χώρα στις 28 Δευτέρου 23 στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών. Η Επιτροπή μας διαβεβαιώνει ότι εργάστηκε εντατικά με αυξημένο αίσθημα ευθύνης από τις 6 Τρίτου του 23 μέχρι σήμερα, χθες δηλαδή, και άσκησε τα καθήκοντά της ανεξάρτητα, κρατήστε το παρακαλώ, και αμερόληπτα. Και είχαν και άλλα με το «α» να ξεκινάει στερητικά, αλλά δεν τα βάλανε για να είναι λυτή η ανακοίνωση. Ανεξάρτητα και αμερόληπτα, αξιολογώντας με καθαρά επιστημονικά κριτήρια το σύνολο των στοιχείων που συνέλεξε από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me. Υπάρχουν εδώ δύο οπτικές. Μέχρι εδώ, ξέρετε, σας έχω διαβάσει την πρώτη και τη δεύτερη παραγραφούλα από τις 5-6-7 που έχει συνολικά η σελίδα αυτή. Λες ρε παιδί μου, πήρε όντως από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Μπορείς να το δεις, και σας ομολογώ ότι και εγώ έτσι διχάζομαι. Φτάνει ο 1,5 μήνας για να δεις όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές σε ένα τόσο σύνθετο ζήτημα και σε μια τόσο μεγάλη τραγωδία και όντως και μάλιστα 1,5 μήνας που έχει μέσα και το Πάσχα. Τις κατέγραψες όλες τις πλευρές, τις αξιολόγησες, τις συνέκρινες, τις έβαλες σε μια αυτή. Εντάξει, δεν κάνει δικαστήριο η Επιτροπή. Αλλά ρε παιδί μου, βγάζεις ένα πόρισμα για να μας πεις τι έφταιξε. Απ' την άλλη, μπορείς να πεις ότι ορίστε, κινήθηκε γρήγορα η διαδικασία, μόνο σε 1,5 μήνα, δεν χρόνησε, ζητά ο κόσμος δικαίωση, ζητά ο κόσμος απαντήσεις, και άρα μέσα σε 1,5 μόλις μήνα μπορείς να το δεις όπως θέλεις μέχρι τη δεύτερη παράγραφο. Έλα που έχει και τρίτη, έλα που έχει και άλλες μετά. Ακούστε, το πόρισμα δεν ασχολείται με καταλογισμό, είπε, ή με επιμερισμό ευθυνών. Τότε τι σας βάλαμε ρε παιδιά αν κάνετε εκεί? Δηλαδή άμα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ξεκινάει με δεδομένο ότι δεν θα ασχοληθούμε με τον καταλογισμό και τον επιμερισμό ευθυνών, τότε τι σας βάλαμε εκεί να κάνετε? Αρμοδιότητα που σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο ανήκει μόνο στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Σωστό είναι αυτό, δεν σας βάλαμε να κάνετε δικαστήριο. Αλλά υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα. Ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός μας, έχει ήδη υποβάλει στον Άριο Πάγο, στον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, έναν Ντογιάκο, αν σας λέει κάτι, που ήδη διερευνά και το θέμα των υποκλοπών κάνα δύο χρόνια τώρα και κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές πουθενά δεν θα καταλήξει, που έχει εμποδίσει την έρευνα των υποκλοπών, ενώ υποτίθεται ερευνά την υπόθεση των υποκλοπών, που έχει εμποδίσει την ΑΔΕ να κάνει τη δουλειά της, την ΑΔΑΕ, συγγνώμη, να κάνει τη δουλειά της και να ελέγξει τις εταιρείες παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Αυτός ο εισαγγελέας λοιπόν έχει πάρει εντολή από τον Μητσοτάκη και μάλιστα μέσω διαγγέλματος ότι το πόρισμα που θα πάρεις από την Επιτροπή, αυτήν εδώ που σας λέω, θα το λάβεις υπόψη σου στην έρευνα που διεξάγεις. Δηλαδή και να θέλει, προφανώς, ναι, είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη, κατάργηση της διάκρισης των εξουσιών, αφήστε, μην το συζητάτε τώρα, αλλά προσέξτε, αυτοί εδώ της Επιτροπής έχουν δίκιο να λένε ότι αυτός ο ρόλος ανήκει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Σωστό το να καταλογίσουν ευθύνες, δεν είμαστε εμείς. Με ποιο εργαλείο, άνθρωπέ μου, ανθρώποι μου και οι τρεις, θα κάνει τον καταλογισμό των ευθυνών η δικαιοσύνη? Ξέρει ο δικαστής ποιο είναι το σιδηροδρομικό σύμπαν στη χώρα και αν ακριβώς η σύμβαση 717 και αν η τηλεδιοίκηση και αν έφταιγε ή δεν έφταιγε ο σταθμάρχης κλπ. Με βάση το δικό σου εργαλείο που του δίνεις, όταν μου λες από πριν, χωρίς να μου τη δείχνεις το πόρισμά σου, αλλά μου λες ότι ξεκάθαρα δεν ασχοληθήκαμε με καταλογισμό των ευθυνών. Άρα στην τρίτη παράγραφο ήδη μου έχεις πει ότι είναι τζούφια το πόρισμα αυτό, ότι δεν έχεις τίποτα να συζητήσουμε, ότι μάλλον κακώς κάνουμε και την κουβέντα που κάθομαι και ασχολούμαι μαζί σου δηλαδή. Μετά μας λέει ότι κύριο μέλημα των μελών της Επιτροπής ήταν μετά την ανάλυση των συνθηκών του τραγικού δυστυχήματος να αναδειχτούν και να εντοπιστούν τα προβλήματα στην όλη διάρθρωση των εμπλεκομένων στη λειτουργία των σιδηροδρομικών μεταφορών, φορέων, οργανισμών και αρχών και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων φυσικών ή νομικών προσώπων και ιδίως να προταθούν λύσεις που θα συμβάλλουν στο πλαίσιο και των λοιπόν διερευνήσεων, μελετών, προτάσεων και πρωτοβουλειών των αρμοδίων προς τούτο φορέων και αρχών στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων που θα αποτρέψουν την ίδια ή παρόμοια δυστυχήματα στο μέλλον. Και μόνο που ακούτε μία πρόταση που θέλεις 4 ανάσες για να την ολοκληρώσεις, πάει να πει ότι θέλει τόσο πολύ να σε μπουρδουκλώσει και να μην. Τα ελληνικά μου είναι καλά, σας διαβεβαιώ. Καταλαβαίνω τι θέλει να πει, αλλά καταλαβαίνω και την αγωνία να μην μπει τίποτα μέσα σε αυτή την πρόταση που έχει μέσα. Την ανάλυση των σιδηροδρομικών, να τα ξαναπώ, των λοιπόν διερευνήσεων, μελετών, προτάσεων, πρωτοβουλειών, των αρμοδίων προς τούτο φορέων και αρχών στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων που θα αποτρέψουν ίδια ή παρόμοια. Καταλαβαίνεις ότι μου το μαγειρεύεις. Δηλαδή, μάλλον καταλαβαίνετε ότι μας το μαγειρεύουν, γιατί αυτοί το καταλαβαίνουν μια χαρά. Και στο τέλος, παιδιά, έχει το καλύτερο. Ευχή της Επιτροπής. Καταρχάς, η Επιτροπή κάνει ευχές. Και μόνο αυτό, το ότι η Επιτροπή εύχεται κάτι, γι' αυτό σας βάλαμε, παιδιά, εύχομαι, ξέρω εγώ, εύχομαι ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν, ξέρω εγώ. Εύχομαι στο φωτεινό μας στέρι να μου φέρει εκείνον που αγαπώ, εκείνον που αγαπώ. Άμα είσαι η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, είναι γελίο ρε παιδί μου, συγγνώμη τώρα, γελάω, αλλά δεν ξέρω να γελάσεις ή να κλάψεις. Εύχεται η Επιτροπή, προσέξτε, το πόρισμα αυτό να αξιοποιηθεί αποκλειστικά για τον παραπάνω σκοπό, δηλαδή για το να αποτρέψουν την ίδια ή παρόμοια δυστυχήματα στο μέλλον, και σε κάθε περίπτωση να μην αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής ή κομματικής εκμετάλλευσης ή αντιπαράθεσης, πρακτική που δεν συνάδει με το ερευνόμενο τραγικό για όλους τους Έλληνες συμβάν. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, θα σας ειδοποιήσουμε όταν χρειαστούμε πραγματικά να ρίξουμε φως σε μια υπόθεση, ε. Θα σας ειδοποιήσουμε ειλικρινά. Δώσ' το εσύ, Χρυσέ μου, το πόρισμα. Δώσ' το στη δημοσιότητα. Καταρχάς, ως επιτροπή, γιατί δεν έχεις την αρμοδιότητα να το δώσεις στη δημοσιότητα. Την επιτροπή τη διόρισε ο υπουργός, στον υπουργό λέει θα το δώσουμε. Και το συζητούσα και με ένα συνάδελφο χθες όταν ανακάλυψα ότι τελικά είναι μια σελίδα οι ευχές της επιτροπής και δεν είναι το πόρισμα, η είδηση για τη δημοσιοποίηση του πορίσματος. Και μου έλεγε, ας πούμε, έλα μωρέ, την περιμένεις αφού στον Γεραπετρίτη τους διόρισε, στον Γεραπετρίτη θα το δώσουν. Τι είναι ρε κουμπάρε, του λέω, παρήγγειλε το πόρισμα και είναι για πάρτι, τι παρήγγειλε πίτσες και θα τις φάει μόνος του στο σπίτι και θα μας δώσει κομμάτι. Τι είναι το πόρισμα, είναι κάτι για την πάρτι του. Και περιμένουμε, λέει, τώρα να κατατεθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς εφετών, στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Λάρισας πρώτα που διεξάγει την έρευνα και μετά να πάει στον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου που τον έθεσε ο Μητσοτάκης και του είπε θα λάβεις υπόψη σου το πόρισμα και μετά να δοθεί στη δημοσιότητα, αν δοθεί στη δημοσιότητα, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μετά τις εκλογές, έτσι. Και έχεις και την επιτροπή να σου εύχεται, μπροστά έχεις εκλογές σε ένα μήνα, να μην αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής ή κομματικής εκμετάλλευσης. Δεν μας χαίζει, συγγνώμη τώρα, δηλαδή είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου ή όχι. Τέλειωσε το πρώτο μέρος. Εγώ δεν τέλειωσα με αυτά που έχω να σας πω για το πόρισμα. Λίγο ακόμα θα πάρω και από το δεύτερο. Έρχομαι σε λιγάκι. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Una giornata particolare si inizia con un buon caffè, l'amore in città e c'è un profumo di donne, dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina, Gina Lollobrigida. Σε αυτό εδώ αναφέρονται μερικές από τις υπέροχες κυρίες του ιταλικού κινηματογράφου και θεάτρου. Στις Βρυξέλλες, ξέρετε, υπάρχει μία εσωτερική, πώς να το πω ρε παιδί μου εδώ, έτσι μια, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κακή λέξη γιατί δεν κάνει, ένα σκοτάδι βαθύ σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ένα σκοτάδι που επιτρέπει, θα μου πεις ελεύθερη δεν είναι η γνώμη του καθενός, ας γράψει ό,τι θέλει και να κρυθεί. Εντάξει, εντάξει. Όχι, με ενοχλεί αυτή η άνεση με την οποία μπορείς να δηλώσεις, και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις ούσα και γυναίκα μπορεί να το δηλώσεις, ότι ο Αλέξης Γεωργούλης είναι τόσο όμορφος, είναι τόσο ποθητός, που δεν χρειαζόταν να βιάσει, να κακοποιήσει κλπ. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που, ή ότι πολλές θα θέλανε να πάνε μαζί του, και ότι εν πάση περιπτώσει, τι να σας πω, συχαίνομαι και μόνο που το μεταφέρω, αλλά το βλέπω σε σχόλια, το βλέπω στο Facebook, σε έναν ευρύτερο κύκλο ανθρώπων, όχι φίλων ακριβώς, άντε ας τους πω facebookικούς φίλους ή φίλους φίλων, που τέλος πάντων θα πέσει μπροστά σου και μια τέτοια ηλιθιότητα και θα σου χαλάσει τη μέρα, με την έννοια του ότι δεν ξέρω, χρειάζεται να εξηγήσω παραπάνω? Χρειάζεται να πεις τίποτα παραπάνω? Το γεγονός ότι είναι όμορφος αφαιρεί επιχειρήματα από το θύμα, γιατί μάλλον αφού αυτός είναι όμορφος, ωραίος, ζεμπρεμιά κλπ, το θύμα θα τα ήθελε. Μετά το επόμενο είναι, πες μου, ότι εκείνη θα φταίει σίγουρα. Μου τα γράφει και ο Χρήστος, θα σας διαβάσω το μήνυμα του παρακάτω. Αλλά νομίζω και εκείνος και εγώ ερχόμαστε απειβδισμένοι, αηδία ρε παιδί μου, αυτό προκαλεί. Αηδία προκαλεί το να βλέπεις ανθρώπους που αναπνέεις τον ίδιο αέρα να πιστεύουν πραγματικά ότι ο Γεωργούλης, ως όμορφος, ως ζεν πρεμιέ, ως δεν ξέρω εγώ, γόης δυτικών προαστίων, εραστής, πως το έλεγαν στη σειρά κλπ, ή με το τέρι σου κλπ, είσαι το τέρι μου, δεν είχε ανάγκη, και άρα λέει ψέματα η γυναίκα. Ρε εσείς πάτε καλά, πάτε καθόλου καλά. Το κλείνω εδώ, βλέπετε ότι και εγώ έτσι τριγυρίζω γύρω από το θέμα αυτό, παρόλο που είπα ότι δεν θα, αλλά είναι και πολλές οι παραφιάδες του ζητήματος, και για μας, ας το Γεωργούλη, θα τα βρει η δικαιοσύνη. Για μας εδώ που τον ψηφίσανε, επίσης δεν βλέπω κανέναν από αυτούς τους Σιριζέους, πήρε τόσες χιλιάδες ψήφους παιδιά. Ένας δεν βγήκε να τον υποστηρίξει, να πει εγώ πιστεύω ότι είναι καλό παιδί, τον ψήφισα. Έναν δεν είδα. Να πει εγώ τον ψήφισα ρε παιδί μου, γιατί θεώρησα ότι θα αλλάξει και ότι θα δώσει κάτι καινούργιο στην πολιτική και το αυτό κλπ. Και να βγει να τον υπερασπιστεί σήμερα. Πού είστε όλοι εσείς που ψήφισατε? Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. But now it's a different world. Go out and find a girl. Come on, if that's all right. Despite the heat, it'll be all right. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer. 162.974, το ψάχνω να το δω να σας πω ακριβώς, 162.974 από εσάς εκεί έξω έχετε ψηφίσει Αλέξη Γεωργούλη στις εκλογές. Α, όχι να τα λέμε όλα, γιατί εντάξει, σοφός ο λαός και σοφός λαός και αυτό και λοιπά, αλλά καμιά φορά είναι και εντελώς, μην πω τώρα τίποτα. Την κλείνω την παρένθεση, ξαναγυρνάω στο θέμα των ντεμπών. Καταρχάς ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στο δεύτερο μέρος, Τετάρτη 19 ο Απρίλιος, και πίσω σελίδες.gr το site της εκπομπής. Η παρένεση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να περιλάβει το πόρισμα της επιτροπής αυτής στην δικογραφία. Ξέρετε, έχει και κάτι πιο πονηρό μέσα της, για όσους ξέρουν λίγο. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε νομικός ούτε αυτό, καταλαβαίνετε νομίζω πολύ εύκολα, αλλά αξίζει να επισημανθεί. Εάν το πόρισμα περιλαμβάνεται στη δικογραφία, τότε το θέμα της περιεχόμενο της δικογραφίας είναι εκ των πραγμάτων απόρριτο. Οπότε, εκτός από το να υποβάλει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στην δικαιοσύνη γενικότερα, το με ποιο υλικό στα χέρια της θα απονείμει δικαιοσύνη όταν και εφόσον έρθει εκείνη η ώρα, η ένταξη του πορίσματος στην δικογραφία με εντολή Μητσοτάκη στην ουσία καθιστά και το πόρισμα απόρριτο, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Καθίστε να δούμε, μακάρι να κάνω λάθος. Αλλά εφόσον είναι κομμάτι της δικογραφίας, μπορεί ο κάθε εισαγγελέας να πει: «Κύριοι, όπως δεν θα δείτε την κατάθεση του σταθμάρχη, α, την είδαμε την κατάθεση του σταθμάρχη, βγήκε τελικά, κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις, όπως δεν θα δείτε το ένα το άλλο, δεν θα δείτε και το πόρισμα της Επιτροπής, γιατί η έρευνα είναι σε εξέλιξη, οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν τα στοιχεία κλπ. Και περιμένετε να αποδοθεί δικαιοσύνη, εννοείται μετά τις εκλογές, εννοείται». Τώρα εντάξει, θα έχει προλάβει να καθαρθεί στο καθαρτήριο των εκλογών ο Κώστας Καραμανλής και να τον ξαναψηφίσουν στις Σέρες. Οπότε ακόμα και να προκύψουν ευθύνες υπουργικές, πέρα από την παρέτηση που ανέλαβε το ηθικό κομμάτι, το πολιτικό κομμάτι, τι να σας πω, θα είναι ξανά βουλευτής, μπορεί να έχει και ποινική, πώς το λένε, και ασυλία ως βουλευτής, μπορεί να έχεις και έναν άλλον αέρα, ρε παιδί μου, ότι παρόλα αυτά αναγνώρισαν οι πολίτες ότι δεν έφταιγε ο Καραμανλής και άρα θα είναι και δύσκολο για έναν εισαγγελέα να απονείμει κατηγορίες. Καταλαβαίνετε τώρα, καταλαβαίνετε. Επίσης είναι υποτιμητικό, σας το διάβασα, ήδη το είπα, αλλά θέλω να μείνω λίγο ακόμα σε αυτό, είναι υποτιμητικό για την νοημοσύνη μας το πόρισμα αυτών των τριών κυρίων. Να σας πω τα ονόματα τους. Ο κύριος Ιωάννης Χαλκιάς είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, είναι ο επίτιμος πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βαρύς τίτλους, και οι τρεις. Τα άλλα δύο μέλη είναι ο κύριος Βασίλειος Προφιλίδης, καθηγητής της συγκοινωνιακής τεχνικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, και ο άλλος είναι ο κύριος Χρήστος Πυργίδης, καθηγητής σιδηροδρομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η σιδηροδρομική είναι επιστήμη, όπως καταλάβατε. Αυτός είναι καθηγητής σιδηροδρομικής. Και αυτός είναι που πήρε τη θέση του πρώην προέδρου της Τρένοσε, που τον είχε βάλει αυτόν στην αρχή ο Γεραπετρίτης, τον έκραξαν οι πάντες, δεν ίδρωσε τα αυτή του Γεραπετρίτη, έβγαλε τον έναν, έβαλε τον άλλον. Τι θέλετε τώρα, έχουμε διαθέσιμους καθηγητές σιδηροδρομικής, μια χαρά. Δεν υποτιμώ την επάρκεια και το κύρος και την επιστημοσύνη κανενός από αυτού. Ούτε θα το παίξω εγώ ειδικότερος εξ αυτών, αυτών. Αλλά θυμώνω που έρχονται με όλες τις περγαμηνές τους, τα ντοκτορά τους και τα πτυχία τους και τις δημοσιεύσεις τους και όλη την επιστημοσύνη τους, έρχονται να μου κάνουν μία σύσταση στην τελευταία παράγραφο και να μου πούνε: μην αξιοποιήσετε το πόρισμά μας για πολιτική ή κομματική εκμετάλλευση. Να σου πω κάτι, κύριε επιστήμονά μου, και εμένα θα με κρίνει και ως δημοσιογράφο και ως υποψήφιο πολιτικό, για να σας το θυμίσω και αυτό, η κοινωνία και η κοινή γνώμη, και εμένα θα με κρίνει. Δώστε εσείς τη δημοσιότητα, φέρε να δούμε τι έφταξε και τι έγινε, και αν εγώ το χρησιμοποιήσω για πολιτική και κομματική εκμετάλλευση, θα κρυθώ κι εγώ, ξέρεις, και από τους αναγνώστες και από τους ψηφοφόρους. Και όταν λέω εγώ, δεν εννοώ ως Μάριος Διονέλης μόνο, και τα κόμματα και οι πολιτικοί φορείς και το ποιος ακριβώς, γιατί εγώ λέω ότι πολιτική και κομματική εκμετάλλευση είναι το να μην το δίνεις στη δημοσιότητα, γιατί συγκεκριμένα ευνοεί ένα από τα κόμματα της πολιτικής αρένας και τυχαίνει, έλα να δεις τώρα, τυχαίνει, έτσι καμιά φορά, ναι ρε παιδί μου, στραβώνει η φάση, τυχαίνει να είναι το κόμμα της κυβέρνησης που ευνοείται από τη μη δημοσιοποίηση του πορίσματος. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Δώσ' το εσύ στη δημοσιότητα και άσε να μας κρίνει όλους το αν, γιατί το αντιμετώπισα και πρόσφατα σας το έλεγα νομίζω σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές, που λες ας πούμε τι θα μας πείτε για το δυστύχημα των Ντεμπών που οι άνθρωποι αυτοί είναι θύματα των ιδιωτικοποιήσεων και σου λέει ο άλλος μην πολιτικοποιείτε το τραγικό δυστύχημα. Ρε φύγε από και εγώ το πολιτικοποιώ ή εσύ το πολιτικοποιείς που μου βάζεις ξανά τον υπεύθυνο του Υπουργείου υποψήφιο στα ψηφοδέλτιά σου. Και εν πάση περιπτώσει, μήπως να ρωτούσαμε, τι θα λέγατε να ρωτούσαμε και τους συγγενείς αυτούς που μείναν πίσω, υπάρχουν 57 οικογένειες που θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους, μήπως να μιλούσαμε και με αυτούς για το αν θα ήταν καλό, λέτε, το πόρισμα και για αυτούς να δώσει μία οπτική, μία διέξοδο για να μάθουν την αλήθεια για το τι ακριβώς συνέβη και γιατί χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους. Επί αυτών, ενώπιον αυτών, είστε ικανοί κύριοι Χαλκιά, Προφυλίδη και Πυργίδη να σταθείτε μπροστά και να πείτε δεν το δίνουμε στη δημοσιότητα για να μην γίνει αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης το πόρισμα. Έχω υποσχεθεί αναφορά στα νέα διοικητικά συμβούλια των μουσείων της χώρας, των 5 μεγαλύτερων μουσείων της χώρας. Ειδικώς δεν θέλω να σταθώ στο Μουσείο Ηρακλείου, το οποίο το ξέρω και λόγω εντοπιότητας και ασχολήθηκα περισσότερο. Όχι ότι στα υπόλοιπα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά νομίζω στο Ηράκλειο βγάζει μάτι. Ιωακείμ Γρισπολάκης, παιδιά, για όσους λίγο έχουν ασχοληθεί την τελευταία 15 ετία με τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Το όνομα του Ιωακείμ Γρισπολάκη είναι γραμμένο με μαύρα γράμματα στα κατάστοιχα της εκπαιδευτικής ιστορίας αυτού του τόπου. Έχει ονομαστεί πρίτανιστόν ΜΑΤ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε την αστυνομία μέσα στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ήταν ο πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης για 5 χρόνια, από το 2005 μέχρι το 2010, καθοριστικά για την πορεία του Πολυτεχνείου και για την πορεία των εκπαιδευτικών πραγμάτων. Οπαδός κάθε αντιδραστικής μεταρρύθμισης, βλέπε νόμους Διαμαντοπούλου, βλέπε ιδιωτικοποίηση, βλέπε ό,τι έχει έρθει, συμβούλια ιδρυμάτων, όλα αυτά υποστηρικτής μέχρι τα μπούνια ο κύριος Γρισπολάκης. Είναι ο άνθρωπος που κατηγορήθηκε για εκλογές βίας και νοθείας στο Πολυτεχνείο Κρήτης το 2008 που επανεξελέγει. Είναι ο άνθρωπος που έκοψε το επίδομα ενοικίου για τους φτωχούς φοιτητές και το έκανε μπόνους υποτροφιών για τους αριστούχους. Η αριστεία, η ρημάδα, ξέρετε τι έχει κοστίσει σε αυτόν τον τόπο. Είναι ο άνθρωπος που χαρακτήρισε παράνομη τη συμμετοχή του ενιαίου συλλόγου φοιτητών στη διοίκηση του Ιδρύματος. Είναι ο άνθρωπος που σε κάθε ευκαιρία λέει ότι τα ΜΑΤ πρέπει να παρεμβαίνουν όταν γίνονται καταλήψεις και κινητοποιήσεις φοιτητικές μέσα στα πανεπιστήμια. Τι να σας πω τώρα, και αυτός ο άνθρωπος έρχεται να διοικήσει το μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, ως πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Και από κάτω στα μέλη θα έχει τον πρόεδρο της Αιτζίαν για να αποφασίσουν μαζί για το που θα πάει το μουσείο. Αν θέλετε βρείτε να ξανακούσετε εκείνη την εκπομπή με τον Δημήτρη τον Σφακιανάκη, με το πώς ακριβώς, με εκείνη τη συνέντευξη που κάναμε για το πώς ακριβώς μπαίνει στο στόχαστρο ο πολιτισμός, λες, δηλαδή δεν μπορούσαμε τότε να φανταστούμε αυτά τα ονόματα, αλλά τελικά φαίνεται να επιβεβαιώνεται απόλυτα, ακόμα και αν πείτε ότι είναι ο κακός συνδικαλισμός που οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν θέλουν να δουλέψουν, που αυτό κλπ. Ακόμα και τέτοια πράγματα να έχετε στο μυαλό σας, τώρα που βλέπεις τη σύνθεση των συμβουλίων, που από τη μια σημαίνει αυταρχισμός και από την άλλη σημαίνει εμπορική διαχείριση των μουσείων, εμπορευματοποίηση με μόνο σκοπό το κέρδος, δεν ξέρω αν σου μένει καμία αμφιβολία, ρε παιδί μου, για το πού πάει το πράγμα στον πολιτισμό. Ο Δέγρης Πολάκης, για να σας πω και το καλύτερο, όταν έφυγε πλέον από Πρίτανης, μετά προέκυψε το ζήτημα, είχε ήδη προκύψει επί των ημερών του, αλλά μετά ο διάδοχος του, ο κύριος Διγαλάκης, αν σας λέει κάτι, μετά έγινε και υφυπουργός παιδείας, είναι και βουλευτής Χανίων ακόμα, έβαλε στο μάτι τα κτίρια, τα παλιά κτίρια του Πολυτεχνείου, στο Λόφο Καστέλη, στα Χανιά, όπου βρίσκεται η κατάληψη Ρόζα Νέρα, που τους έχει μπει στο μάτι χρόνια τώρα. Και τα έβαλε στο μάτι τα κτίρια αυτά, το κτίριο της παλιάς Μεραρχίας και τις φυλακές και τους στρατώνες της Μεραρχίας Κρητών, στο μπαλκόνι των Χανίων όπως λένε, διατηρηταία κτίρια κηρυγμένα, τα έβαλε στο μάτι να τα κάνει ξενοδοχεία και τα νίκιασε σε μια ξενοδοχειακή εταιρεία να τα κάνει εκεί boutique hotel και να κάνει και πισίνες και τέτοια πάνω στο πιο εμβληματικό τοπόσιμο, δίπλα σε ανασκαφές εξαιρετικά σημαντικές στο Λόφο Καστέλη. Και βεβαίως βρήκε μπροστά του την τοπική κοινωνία. Και τότε ο κύριος Γρισπολάκης, για αυτά τα εμβληματικά και διατηρηταία, κηρυγμένα ως διατηρηταία κτίρια, έλεγε ότι πρέπει να δοθούν να γίνουν ξενοδοχεία και μην σταματάτε την ανάπτυξη. Και επειδή τότε η Μάρο Δούκα, η συγγραφέας, και η Ιωάννα Καριστιάνη, επίσης συγγραφέας, είχαν βγει και είχαν δηλώσει δημόσια την αντίρρησή τους στο σχέδιο ξενοδοχοποίησης, ο κύριος Γρισπολάκης έλεγε ότι αυτές οι δύο κυρίες και όσοι αντιδρούν είναι πνευματικοί άνθρωποι σε εισαγωγικά. Και έλεγε ναι, τα κτίρια, τα διατηρηταία να δοθούν να γίνουν ξενοδοχεία. Και αυτός ο άνθρωπος που έλεγε τα κτίρια, τα διατηρηταία να δοθούν να γίνουν ξενοδοχεία, έρχεται να γίνει πρόεδρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου για να προστατέψει τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Δηλαδή είναι να τραβάς, να μην πω τώρα τι, είναι να, τα μαλλιά σου, τα μαλλιά σου. Και ομοίως, για να μην σας τα πολυλογώ, κρατήστε μόνο το παράδειγμα της Κρήτης, αλλά ομοίως οι ανακοινώσεις των εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι καταπέλτης για την κυρία Μενδώνη. Βολεύει κολλητούς, φίλους, συμμέτοχους σε ιδιωτικές συλλογές μουσείων. Βάζει ακριβώς τους λύκους να φιλούν τα πρόβατα στα αυτά τα πέντε μουσεία. Βάζει την εκκλησία ξανά εταίρο στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, που υποτίθεται ότι κάνανε αμάν και πώς να μην είναι παράρτημα της εκκλησίας και ότι η βυζαντινή τέχνη δεν έχει να κάνει με τον εκκλησιαστικό θεσμό, είναι τεράστιο ζήτημα, και ξαναβάζει την εκκλησία μέσα. Προφανώς αναφέρεται σε εκκλησιαστικά κοιμήλια και σε εκκλησιαστικές, αλλά δεν έχει να κάνει με το θεσμό της εκκλησίας, δεν μπορεί να διοικείται από την εκκλησία το Βυζαντινό Μουσείο, και ξαναβάζει την εκκλησία εκεί. Έσχει, δηλαδή σημεία και τέρατα, λίγο πριν πάμε στις εκλογές, για να βολέψουν τους δικούς τους και για να ελέγξουν το θέμα του πολιτισμού. Έσχει! Στα μηνύματά σας, ο Ηλίας μου γράφει: καλησπέρα Μάρια, το ότι στην ίδια ευρωκοινοβουλευτική εκλογή ο σοφός λαός έστειλε στο Ευρωκοινοβούλιο τον λαγό καταδικασμένο πρωτόδικα για συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, την Καϊλή υπόδικο για χρηματισμό, τον Γεωργούλη με τις κατηγορίες που ακούγεται ότι θα το απαγγελθούν. Πρέπει να μας ανησυχεί για την κρίση του λαού, για το επίπεδο των κομμάτων? Ασφαλώς και πρέπει να μας ανησυχεί, Ηλία. Και δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και ο Κεφαλογιάννης, είναι και η Μαρία Σπυράκη. Σου λέω, οι μισοί ευρωβουλευτές, για τους μισούς ευρωβουλευτές Έλληνες έχει ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους. Τα καλύτερα παιδιά έχουμε στείλει. Αν σκεφτεί κανείς τι έχει ψηφίσει από το 2009 ο ελληνικός λαός σε Βουλή, Ευρωβουλή και τοπική αυτοδιοίκηση, είναι να σε πιάνει απελπισία και τρέλα. Άντε να δούμε τι θα ψηφίσει στις προσεχείς κάλπες. Ηλία, δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Θα ψηφίσει Καραμανλή στις Σέρες, βρεσί. Είσαι εντάξει, είσαι καλύτερα, νιώθεις καλύτερα? You not the one who was there for you. I loved you unconditionally. I gave you even more than I had. Ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα, χρόνια πολλά. Ο Τσίπρας μου λέει: έκανε ανάσταση στο χωριό μου. Λες να του φέρουμε γούρι? Α, ναι, που πήγε και πέταξε το σταμνί εκείνο, όπως το λένε, τον μπότι. Ναι. Γέλασα πολύ. Τώρα εντάξει, θα μου πεις άσχετο. Αλλά στη φωτογραφία αυτή που πετάει το. Αυτό δίπλα είναι η φωτογραφία με τη θεία από το Σικάγο. Η θεία από το Σικάγο. Που πετάει το σταμνί για να βρει γαμπρούς. Και έχουν βάλει τον Τσίπρα και λέει: πετάει και πέτυχε τον Αντόναρο. Ψάχνει υποψήφιους για τα ψηφοδέλτια. Τέλος πάντων. Ερχόταν λέει και ο Ράλης και ο Καραμανλής, μου λένε οι δικοί μου, στο χωριό για να. Αυτό και να είδες και ο Ράινος και ο άλλος πρωθυπουργοί γίνανε. Μπορεί να ξαναγίνει ο Τσίπρας και να του φέρει γούρι το χωριό. Τι να σου πω τώρα κι εγώ, δεν ξέρω. Αυτά είναι γραμμένα. Και επίσης μου γράφει για το Σουδάν. Μου φαίνεται τρελό πως Έλληνες και άλλοι Ορθόδοξοι εν μέσω εφηλίου πολέμου θεώρησαν λογικό να βγουν από τα σπίτια τους και να πάνε στην εκκλησία για να κάνουν ανάσταση. Και με το Υπουργείο Εξωτερικών να έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση που τους έλεγε: μείνετε σπίτια σας, μη βγείτε, εκτός και αν είναι μεγάλη ανάγκη. Μου θυμίζει τις ταρζανιές που κάνανε στην πανδημία οι πιστοί. Τώρα να σου πω ότι έχεις άδικο. Θα μας πούνε και εμένα και εσένα ασεβείς. Ανάσταση βρε, να μην πάνε να κάνουν τι γίνεται πόλεμος, δεν καταλαβαίνει ο Χριστός. Πολέμους και τέτοια, τι θέλεις τώρα. Αλλά άσε, θα γίνουμε ασεβείς, σου λέω και εγώ και εσύ. Κατά βάση νομίζω όμως ότι ένα δίκιο το έχεις. Ο Χρήστος από τη Δράμα μου γράφει: άσχετα με την αθωότητα ή ανοχή Γεωργούλη, το είχαμε θίξει άλλωστε και παλιότερα. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, ο Λιμπιονίκης που χάθηκε πρόωρα, επίσης ήταν υποψήφιος, σας θυμίζω, στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά δεν διαλέξατε ή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Νικολαίδη, ούτε Ροσδέιλη, διαλέξατε Αλέξη Γεωργούλη. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη μου γράφει ο Χρήστος, είχε πάρει ξεκάθαρη θαραλέα θέση ενάντια στο ρατσισμό, στην ξενοφοβία, στον εθνικισμό και γενικότερα στο μίσος για τη διαφορετικότητα. Γι' αυτό και στοχοποιήθηκε, υβρίστηκε, καθότι το συντηρητικό περιβάλλον όπου ζούσε, της Θεσσαλονίκης εννοεί ο Χρήστος, δεν τα πολυσηκώνει αυτά. Σας θυμίζω, είχαν ζητήσει να φύγει το όνομά του από ένα στάδιο, επειδή ήταν υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Οι ψηφοφόροι του κόμματος, μέσα από το οποίο προσπάθησε να αναδείξει αυτή του τη στάση, δεν τον έκριναν ικανό να πάρει τη θέση κανενός εκ των γκλαμουράτων Κόκαλη, Κουντουρά, Γεωργούλη. Έχει να ανασύρει κάποιος από το αρχείο μια ανάλογη θέση και στάση από τους τρεις προαναφερθέντες για οποιοδήποτε ζήτημα κάνει τζις. Όσο για τη διαρροή των στοιχείων της καταγγέλουσας, μου γράφει ο Χρήστος, και εν συνεχεία τον βιασμό της από τα μέσα ενημέρωσης και τα social, ο οποίος φυσικά θα διαρκέσει μέρες, ελάτε, μη διστάζετε, αφήστε τις συστολές και ρωτήστε ξεδιάντροπα. Τι φορούσε, μήπως τα ήθελε και αυτή, μήπως προκάλεσε, γιατί τώρα? Δεν υπάρχει κίνδυνος να λιποθυμήσεις από την μπόχα που παράγεις ο ίδιος. Επιπλέον, συνηθίζεις και την μπόχα των άλλων. Αυτά για μένα, αυτά από μένα, αυτά για σήμερα από μένα, να το στο τέλος το Σαρδάμ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ακριβώς ώρα, να είστε καλά και να προσέχετε.